Kolejny laptop HP Pavilion 15. Do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 maja, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do 10 lat więzienia grozi 16-latkowi, który ma stać za próbą podpalenia synagogi Nożyków w Warszawie. Prawo i Sprawiedliwość odsłania karty na eurowybory. Partia pokazała, kto dostanie czołowe miejsca na jej listach. Tysiące turystów w Tatrach. W górach jest ładna pogoda i jest duży ruch na szlakach. Nie wiadomo dlaczego 16-latek chciał podpalić synagogę Nożyków w Warszawie. Chłopaka zatrzymano wczoraj wieczorem. Na pytania policjantów nie odpowiadał. O tym, co dalej z jego sprawą, powiedział nam Robert Szumiata z Komendy Stołecznej Policji. Cały materiał dowodowy, który zgromadziliśmy do tej pory, zostanie dzisiaj przesłany do prokuratury rejonowej Warszawa Śródmieście Północ. Wyślemy ten materiał dowodowy z wnioskiem o wszczęcie śledztwa w kierunku artykułu 163 kodeksu karnego. Za ten czyn grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast oczywiście ostateczne słowo będzie miał w tej gestii sąd. W synagogę Nożyków rzucono koktajlem Mołotowa. Atak potępili m.in. prezydent Andrzej Duda oraz szef dyplomacji Radosław Sikorski. Dzisiaj obchodzimy Dzień Flagi. 2 maja 1945 roku biało-czerwona została zawieszona na kolumnie zwycięstwa w Berlinie. Zrobili to żołnierze 1. Dywizji Kościuszkowskiej, zdobywając nazistowską stolicę i przyczyniając się do zakończenia działań wojennych w Europie. Na uroczystym podniesieniu biało-czerwonej na maszt przed lubelskim ratuszem na placu Łokietka licznie pojawili się mieszkańcy miasta. Zawsze mi się to kojarzy pozytywnie, z uczuciem miłości do kraju. To jest nasz symbol narodowy i jak widzieliśmy, jak wciągają na maszt i grają Mazurek Dąbrowskiego, to aż się głos łamie i zakręci wokół. Flaga polska powinna łączyć Polaków, gdziekolwiek byśmy nie byli. Oficjalnie flaga biało-czerwona została uznana za symbol narodowy w 1919 roku, rok po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. Jarosław Kaczyński powiedział, że Polska musi być w Unii Europejskiej, ale jako silne i suwerenne państwo. Prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się ze swoimi zwolennikami podczas konwencji wyborczej w Kielcach. Tam zaprezentowano liderów list na eurowybory. Polska musi być w Unii Europejskiej. Takie są czasy. Ale Polska musi być w Unii Europejskiej jako silne, dobrze rozwijające się i doganiające Zachód państwo, bo możemy ten Zachód szybko dogonić. Wśród liderów list na eurowybory znajdują się m.in. były szef MSWiA Mariusz Kamiński, były wiceszef tego resortu Maciej Wąsik oraz były prezes Orlenu Daniel Obajtek. Tłumy na szlakach, korki, brak miejsc na najpopularniejszych parkingach i kolejki do kas. Tysiące turystów przyjechały na majówkę do Zakopanego i na Podhale. W Tatrach jest piękna pogoda, a na szlakach zrobiło się tłoczno. W Zakopanem lawinowo wzrosła liczba aut, a to oznacza korki i brak miejsc parkingowych przy wejściach na najpopularniejsze szlaki. Kolejki ustawiają się także do kas Tatrzańskiego Parku Narodowego. Aby ich uniknąć, warto kupić bilet przez internet, mówi Tomasz Zając z TPN. Wtedy tylko pokazujemy bez kolejki ten bilet i wejdziemy na teren Parku Narodowego. Z powodu wysokiej temperatury i w oczach topniejącego śniegu polskie koleje linowe 2 dni wcześniej niż planowano zamkną dla narciarzy stok w Kotle Gąsienicy na Kasprowym Wierchu. Od poniedziałku turyści nie wjadą też główną kolejką na szczyt. Rozpocznie się wtedy sezonowy przegląd techniczny kolejki. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Lewicowi ekstremiści w Niemczech przyznali się do podpalenia domu szefa koncernu zbrojeniowego Rheinmetall. Atak, jak utrzymują, jest karą za produkcję broni dla Ukrainy. Jednocześnie żądają uwolnienia ujętej w lutym terrorystki. Fizyczne skutki podpalenia są niewielkie, ale niepokój w Niemczech budzi kolejne w ostatnich tygodniach działanie lewicowych radykałów przy użyciu środków używanych przez terrorystów. Ekstremiści twierdzą, że wybrali nieruchomość ze względu na jej właściciela. Armin Papperger to prezes Rheinmetallu, notowanego na giełdzie koncernu zbrojeniowego. Autorzy oświadczenia mówią o tłustych zyskach firmy zbrojeniowej z dostarczania broni Ukrainie, a także służącej do zabijania na całym świecie. Ekstremiści znów sięgają po terrorystyczne formy działania. W marcu podpalili infrastrukturę energetyczną w zakładach Tesli przy granicy z Polską. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.

Tę godzinę muzycznie rozpoczęła Donna Summer utworem, który pomógł jej skomponować Giorgio Moroder, artysta, który również jest producentem tego nagrania. 15:15 w programie trzecim Polskiego Radia ponownie wita Państwa Grzegorz Hoffman. Druga część Tonacji przed nami. Za chwilę kolejne i zarazem ostatnie dzisiaj nagranie, za które współodpowiedzialny jest właśnie Giorgio Moroder. Out the fire with gasoline, putting out David Bowie, Cat People Putting Out Fire. W 2009 roku kolejne życie tej piosence dał Quentin Tarantino w filmie Bękarty Wojny. Wybór tej piosenki do tej właśnie sceny, pamiętamy pożar w kinie, był dla Quentina oczywisty i nie wyobrażał sobie, że mogłaby w tym momencie pojawić się w filmie inna piosenka. Skoro jesteśmy przy Bowiem, warto wspomnieć, że w maju minie pół wieku od premiery płyty Diamond Dogs. Rebel, Rebel. David Bowie jako wokalista, kompozytor, autor tekstu, producent, a także gitarzysta. To był fragment płyty Diamond Dogs. W kilku ostatnich minutach przeszliśmy od muzyki elektronicznej do gitarowej, a skoro tak, to posłuchamy teraz utworu stricte rockowego, zwłaszcza, że pochodzi z płyty zespołu, który wrócił po kilkunastoletniej przerwie. Maciek Maleńczuk i Homo Twist z najnowszego albumu zatytułowanego Spider. Premiera płyty odbyła się kilka dni temu, a utwór sprzed chwili nosi tytuł Nobody. To za chwilę posłuchamy grupy Homo Twist, ale to będzie mniej więcej za minutę. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe, ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska Misja Medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz. Ogłoszenie społeczne. Wracamy do muzyki, wracamy do grupy Homo Twist, z tym, że posłuchamy tego zespołu w utworze z repertuaru innego, wcześniej funkcjonującego. To była grupa Homo Twist w utworze z repertuaru zespołu Breakout. A skoro jesteśmy przy grupie Breakout, to warto pamiętać, że w zespole tym śpiewał nie tylko Tadeusz Nalepa, ale również Mira Kubasińska. Nie spojrzałeś na kwiat, na dom, choć chociaż serce me biło tak, jak na twoje co. Do kogo idziesz? Mira Kubasińska i Breakout. Kolejna piosenka tego zespołu przed nami, choć w wersji o wiele nowszej od oryginału. była kompozycja Tadeusza Nalepy z tekstem Franciszka Walickiego, Poszłabym za tobą, utwór z repertuaru grupy Breakout, tu w interpretacji Pauliny Przybysz z zespołem, czyli Rita Pax. Skoro posłuchaliśmy Pauliny, to teraz pora na Natalię z płyty ubiegłorocznej. Natalia Przybysz i utwór tytułowy z albumu Tam. Niedawno minęła druga rocznica śmierci Budynia z grupy Pogodno. Mówiłem, że będziemy wracać do jego nagrań i dzisiaj jest właśnie ten dzień. Pani w obuwnicy miała taki ruch, że nasze buty rozeszły.